Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 9. Недавно сустрэўся с Михаилом Чигиром и згадаў, як ён мяне частаваў мёдам у доме ўраду. Толькі у той мёд, хто коль век регулярно дадаваў дзёгцю. Аднак на пачатку коротко распавяду, як у 95-м годзе пайшоў я на другі захад у парламент. Стаў балатавацца на кандыдата ў Верховны Савет 13-го склікань. На той час быў я, калі не на нажах, дык ужо ў вельмі няпростых стасунках з Лукашэнкам. Але тады яшчэ так не резалі пад корань усіх не надта пажаданых прэтэндэнтаў на мандаты. Карацей, мясцовая ўлада народнай дзятлаўшчыні, дзе я балатаваўся, хоць не спрыяла, але надта і не шкодзіла. Было ў мяне ў акрузе 5 ці 6 супернікаў. Адзін з іх, дарэчы, прозвішчам Грыб, старшыня местачковага савета з наваельні. Гэта не было праявай чорнага піяру, як часта робіцца ў Расіі, каб заблытаць выбаршчыкаў. Проста на дзятлаўшчыні грыбоў багата. Урэшце той Грыб зняў кандыдатуру, зазначу, без аніякага ціску. Проста моцным канкурэнтам не пачуваўся. Дык нашто сапраўды людзей блытаць? Моцным канкурэнта быў мясцовы гінеколаг. З вядомых прычынаў ягоны рэйтынг быў надта высокі сярод кабет. Гэта былі тыя выбары, напярэдадзе якіх Лукашэнка сказаў, што на ягоную думку галасаваць не варта, усё адно падмануць. Фактычна, гэтая рэпліка і навязаны народу рэферэндум тарпедавалі выбары. У выніку сфармаваць Верховны Савет у траўні не пашэнціла. Таму я працягваў выконваць паўнамоцтвы спікера. Зрэшты, падоўжыўся і мандат усіх дэпутатаў 12-го склікання. У верасні мы сабраліся на сесію старым складам, а новаабраных калег запрасілі з правам дарадчага голасу. За некалькі месяцаў стары парламент стаў болей радыкальным. Ужо шмат хто нават традыцыйна памяркоўна хрываўся на трыбуну крытыкаваць прэзідэнта. У прыватнасці, што тычылася гісторыі са збіваннем у красавіку галадоўнікаў у авальнай залі. Сярод большасці дэпутатаў уже іншыя настроі панавалі, зусім нелагодныя ў дачыненні да прэзідэнцкага боку. Так, у даволі рэзкай танальнасці прайшлі 3 дні сесіі. Лукашэнка пэўна адчуў, што спее небяспека. Мы ж не хаваліся па завуголлях. Прадстаўнік прэзідэнта ў парламенце чуў усе гнеўныя прамовы да адной. І пайшлі пэўныя контрзахады. У выніку, пасля выхадных мы не набралі кворуму. За некалькі дзён перапынку сесіі Лукашэнкава каманда зрабіла вялікую працу. Наколькі я магу меркаваць, частку дэпутатаў, так бы мовіць, купілі. Паабяцалі пасады, іншыя даброты, іншых проста запалохалі. Прафесійна ж у Верховным Савеце працавалі толькі чалавек 70-80. Астатнія былі старшынямі калгасаў, вертыкальшчыкамі, дырэктарамі саўгасаў, людзьмі ў пагонах і гэтак далей. Так ці іначай яны былі адчувальна залежнымі ад прэзідэнта і ягонных людзей. Карацей, праціўнікам працы парламента шмат каго з дэпутатаў удалося затармазіць, каб не паехалі на сесію. Тэлефаную адзін аб выканкам. «Дзе пытаюся ваш старшыня?» Сакратарка адказвае. «Ды як дзе ж? У Мінску!» Потым мне паведамілі, што сапраўды мільгануў той чалавек на подступах да авальнай залы. Аднак мужнасці, відаць, не хапіла. Патаптаўся вестыбулі дома ўрадаў, але так і не зарэгістраваўся. Між тым, у той аўторак менавіта аднаго чалавека не хапіла, каб набралася 2/3. Нагадаю, тады для правамоцнасці рашэнняў патрабавалася менавіта 2/3 ад агульнага складу Верховнага Савета. Thank you. А ведаеце, каб хоць тыдзень мы тады папрацавалі, дык сюжэт дальнейшых палітычных падзей мог намалявацца зусім іначай. Першым чынам я ўжо меў такі план, маглі б узняць ды знізіць кворум да паловы складу парламента. Дастаткова ж было ўнесці змены ў рэгламент і паспрабуй тады нас ухапі. На жаль, асобныя наменклатурныя персоны з ліку народных выбраннікаў палічылі за лепшае адседзецца ў кустах. Потым, дарэчы, і яны трапілі пад каток, і хто-ніхто кусаў локці, але ўжо было позна. А ўвогуле для прэзідэнцкіх памагатых гэта быў першы досвід запалохвання парламентароў. Потым ён быў ужыты ў восені 1996 года падчас другога рэферэндуму. Ну а ў восень 95 года, чым далей, тым болей, не ставала ў вальнай зале людзей для кворуму. І гэта дало Лукашэнку падставы казаць, што стары парламент сам па сабе сышоў на нуль. Ён загадаў не выдаваць заробак тым дэпутатам, што працавалі на прафесійнай падставе. Хоць людзі хадзілі на працу, займаліся законапраектамі, рознымі бягучымі пытаннямі. Вось тады і стаў я раз-пораз хадзіць да прэм'ера Міхаіла Чыгіра. Ён жа яшчэ і вядомы пчаляр. Гэтым сваім хобі Чыгір ганарыўся. І як чалавек шчодры нават у доме ўраду трымаў у шафе бідон з мёдам. Вось частуе мяне Чыгір тым мёдам, размова ў нас лагодна цячэ. Пры мне тэлефануе прэм'ер-міністру фінансаў Паўлу Дзіку. Кажа, каб вырашыў пытанне. І уяўляеце сабе, пакуль даходжу ад Чыгірова кабінета да Мінфіна, ўжо нечая воля ўсё перайначыла. Тэлефоны ж у доме ўраду бадай спрэс праслухоўваліся, і таму Паўлу Дзіку пэўна паспявалі патлумачыць з болей грознай інстанцыі, што грошай грыбу даваць не трэба. Тут дзеля справядлівасці варта ўдакладніць. Якраз асабіста я разам з апаратчыкамі сакратарыяту у ведамасці на выдачу заробку працягу фігураваць. Ну што да тэхнічных супрацоўнікаў, дык яно зразумела. Людзі па-за палітыкай цярпець не павінны. Мне ж як спікеру персанальна зрабілі, так бы мовіць, вялікую ласку. Прызналі ў парадку выключэння варты макладу. Але я прынцыпова адмовіўся ад такой прывілеі, не прывучаны, прабачце, цішком пад падушкай сваю пайку трушчыць. Вядома, тыя 4 ці 5 месяцаў не святым духам жыў, нейкая капейчына ў запасе была, але яшчэ жонка працавала эканамістам у нацыянальным банку, сын кандыдат медычных навук мог якую купюру падкінуць. Так што зубы на паліцу класці не давялося. А вось маральна было надта цяжка. Сяжу ў кабінеце, як у аблозе. Да Лукашэнкі ўжо не датэлефанавацца. Увогуле ж у старшыні Верховнага Савета была наўпростая сувязь з прэзідэнтам. Дастаткова было проста зняць слухаўку. Але са мной размаўляць ўжо не хацелі. На пачатку сакратарка адказвала, маўляў, выйшаў Александр Ігоравіч, перададзім абавязкова, што вы тэлефанавалі, а потым у чырвоным доме і ўвогуле перасталі адгукацца. Забягаючы наперад, паведамляю, што грошы за тыя месяцы мы потым толькі праз суд атрымалі. Я ж, скажу шчыра, за той час дарэшты стаміўся маральна. Хацелася, каб даабралі новы парламент, ды было каму перадаць паўнамоцтвы. Таму перад паўторнымі выбарамі ў лістападзе 95 года запрасіў да сябе журналістаў расійскіх каналаў ОРТ, РТР ды НТВ. Бо БТ даць эфір адмовілася. Яно было ўжо цалкам кантраляванае Лукашэнкавай адміністрацыяй. Расійскія ж каналы тады яшчэ цалкам трасляваліся на Беларусь і мелі вялікі патэнцыял уздзеяння, за што іх потым і абрэзалі. А тады сэнс майго звароту быў у тым, каб грамадзяне прыйшлі на выбары. Ніякай апазіцыйнасці, ніякіх заклікаў прэзідэнцкі бок не было. Гэты запіс быў у пятніцу. А ў суботу, напярэдадні галасавання, раптам тыя тры расійскія каналы прапалі па ўсёй Беларусі з экрану. Толькі хто меў спадарожнікаў тагалерку, змог пабачыць ды пачуць мой зварот. Пазней наша грамада да фокусаў з так званай прафілактыкай расійскіх каналаў прызвычаілася. А тады гэта быў шок. Вось чаму і кажу, што нам не адпрацавалі ні адну брыдкую тэхналогію. Але Верховны Савет у лістападзе 95-га ўсё ж абралі з грэхам папалам. І гэта была наша перамога. Але заставалася каля 6 дзясяткаў дэпутацкіх вакансій. Аднак парламент лічыўся ўжо правамоцным. У студзені 96-го года адбылося паседжанне першай сесіі Верховнага Савета 13-го склікання. Ён сфармаваўся пераважна на партыйнай аснове. Утварыліся моцныя фракцыі. Гэта былі камуністы на чале з Калякіным, аграрнікі Шарецкага, аб'яднаная грамадзянская партыя Багданкевіча, сацыял-дэмакраты Леаніда Сечкі, ну і згода на чале з Канаплёвым, якая не ўтойвала свайго пра-прэзідэнцкага характару. Выявіліся і адмоўныя бакі той фракцыйнасці. У папярэднім складзе парламента, калі, напрыклад, абіралася кіраўніцтва камісіі, дык была прынцыповая канкурэнцыя між асобамі. А тут пайшла ўжо проста дзяльба партфелю. Прапарцыйна вазе фракцыяў. У выніку такога гандлю на чале камісіяў сталі не самыя моцныя фігуры. А вось за пасаду спікера спаборніцтва сталася вострым. Вылучылі і мяне, хоць жадання моцнага не адчуваў, да і разумеў, што шансаў практычна няма, занадта назаляў прэзідэнту увесь папярэдні год. Забягаючы наперад, скажу, што на той сесіі уздымалася і пытанне пра дадатковыя выбары, каб запоўніць рэшту вакансіяў у парламенце. Але пытанне так і заглохла, прычым супраць былі практычна ўсе, а не толькі прэзідэнцкі бок. Многім здавалася, што яны някепска ўладкаваліся. І нашто ўшчыльняцца дзеля некага? Камуністы, напрыклад, не хацелі, каб у Верховным Савеце дадалося правых, а мог жа ўзяць реванш БНФ, які тады ўвогуле не ўвайшоў у парламент. Між тым, каб мы здолелі дабраць тады 60 чалавек, то падзеі маглі б пайсці іначай. Але адмоўную ролю згулялі эгаістычныя меркаванні асобных людзей. Потым схамянуліся ўсе, і чырвоныя, і белыя, і зялёныя, як убачылі, што прэзідэнт хоча цалкам падмяць пад сябе заканадаўчую ўладу. Але супрацьстаяць асфальтаваму катку ягоднай каманды было ўжо шмат цяжэй. Насоўваўся чорны час другога рэферэндуму. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.